Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 19 grudnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Dziecina. I oczywiście Simply Red na chwilkę po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No, tak naprawdę to słońce obudzi się i jest szansa, abyśmy ujrzeli te pierwsze promienie słoneczne przed godziną ósmą, choć przed nami jeden z najkrótszych dni w roku. Nie potrwa nawet 8 godzin. Dzień potrwa, jeśli dobrze liczę, 7 godzin i 42 minuty. Imieniny dziś Beniamina, Dariusza i Grzegorza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 19 grudnia. Za chwilkę jak nam się objawia w pogodzie, ale wcześniej ostrzeżenie z Krajowej Jedynki między Piotrkowym a Radomskiem na wysokości Kamieńska na 424 kilometrze. Podczas akcji gaszenia samochodu ciężarowego droga może być zablokowana i to jeszcze przez około godziny. Na tę chwilę zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Częstochowy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Piotrków, Trybunalski, Radomsko w Kamieńsku. Pozostałym szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Tym bardziej podkreślamy, że trzeba uważać na mgły na północy kraju. Mogą być marznące i osadzające szać. Zatem jedźmy ostrożnie. 5 minut po godzinie piątej. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. Polska w zasięgu wyrzut nad Turcji. Na południu i południowym zachodzie będzie przebiegała strefa słabego, rozmywającego się frontu atmosferycznego. No i utrzyma się powietrze polarne, morskie, cieplejsze na krańcach południowych i południowo-zachodnich. To we wstępie do dzisiejszych zajęć z meteorologii. Ranek mglisty i do południa, gdzieniegdzie mogą utrzymywać się mgły z widzialnością ograniczoną od 50 do 200 metrów. W rejonach mgieł możliwa także mrzawka. No a w dzień w całym kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, umiarkowany w Tatrach i Sudetach, porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali i spada. A w dzień od 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Sygnał od Państwa z takiego, powiedziałbym, przedświątecznego klimatu. Między innymi nasza wierna słuchaczka pani Ewa napisała, że fajnie się słucha muzyki w trójce o poranku. Siedzę przed komputerem, pracuję w ciepłym sweterku i mimo wczesnej pory jest przyjemnie. Z pozdrowieniami, miłego dnia od pani Ewy. To tak, Ani się obejrzymy, już za tydzień będzie drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ta kolęda, tak szal, jak twe oczy, jak chudy brzeg, na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win, uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Szara kolęda, Gaba Kulka i Wojciech Młynarski. Ciepłe pozdrowienia także od pani Ewy z Abu Zabi, która dodaje, jak poznać, że zima w Emiratach. Wtedy, kiedy prognoza pogody na najbliższy tydzień pokazuje konsekwentnie temperatury poniżej 20 stopni. A u pani Ewy dziś ostatni dzień przed urlopem, w sobotę Nowa Zelandia i podróż kamperem. Spełnienie naszych podróżniczych marzeń, tak napisała pani Ewa. Ale skąd słuchaczka wiedziała, że to także moje podróżnicze marzenie napisane naszych? Bardzo gorąco pozdrawiamy. Udanej podróży życzymy. 10 minut po godzinie 5 zaglądamy, co dziś w zapowiedziach tego, o czym będziemy mówić. Między innymi nie tylko w kraju, ale i za granicą, bowiem w Londynie dziś mowa tronowa. Elżbieta II przedstawi program nowo wybranego rządu Borisa Johnsona. Jej centralnym punktem będzie zobowiązanie, by przeprowadzić Brexit z końcem przyszłego miesiąca. Ale rząd akcentuje też wydatki na służbę zdrowia czy infrastrukturę. W Berlinie odbędzie się kolejna runda negocjacji Komisji Europejskiej z Ukrainą i Rosją na temat dostaw gazu. Celem rokowań jest wynegocjowanie nowego kontraktu do końca grudnia, bo wtedy właśnie wygasa obecna umowa na tranzyt rosyjskiego surowca przez Ukrainę. Chodzi o to, by zapobiec ewentualnemu kryzysowi gazowemu i zabezpieczyć dostawy surowca do innych unijnych krajów po nowym roku. Osoby podróżujące koleją w Belgii czekają poważne utrudnienia. Wczoraj o 22:00 rozpoczął się 24-godzinny strajk. Zorganizowały go dwie centrale związkowe, socjalistyczna i Rybel Arna. Belgijskie koleje państwowe przygotowały co prawda na dziś plan awaryjny na podstawie informacji od pracowników, którzy nie przystąpią do strajków, ale mimo to w Belgii podróżnych czekają poważne utrudnienia właśnie w związku z 24-godzinnym właśnie rozpoczętym strajkiem na kolei. U nas Sejm wznawia o 10:00 rozpoczęte 12 grudnia posiedzenie. Posłowie mają zająć się m.in. zmianami w kodeksie postępowania cywilnego. Projekt zakłada m.in., że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy i sędziowie. W porządku obrad jest także dyskusja nad obywatelskim projektem ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. O 11:00 zostanie ogłoszona przerwa w obradach. W tym czasie odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Po blisko 10 latach przerwy dziś wieczorem ponownie zostanie otwarte Muzeum Czartoryskich. To najstarsza w Polsce placówka muzealna. A w wyremontowanym pałacu o zbiegu ulic Świętego Marka i Pijarskiej w Krakowie prezentowana będzie kolekcja książąt Czartoryskich. Na wystawę wróciły eksponaty składające się na największą i najcenniejszą kolekcję muzealną w Polsce. To m.in. obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta, także Aufenthaltu pruskiego czy kronika Jana Długosza. Z pewnością o tych ważnych wydarzeniach, czy z kraju, czy z zagranicy, będziemy mówić i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, również więcej na portalu polskieradio24.pl. 12,5 minuty po piątej, tak sobie pomyślałem, wyremontowany pałac Muzeum Czartoryskich w Krakowie, a tam eksponaty, że ho, ho.

Świerkają poranne ptaszęta, utwór napisany specjalnie dla Budzika. I woke up this morning, Raven Lee, wspomnienie lidera Tenies After, który obchodziłby dziś urodziny. Urodził się w 1944 roku, zmarł w 2013. 26 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza, także tego muzycznego. W 1880 roku urodził się Wacław Lachman, dyrygent chórów, pedagog i kompozytor. Zmarł w 1963 roku. W 1996 zmarł Marcello Mastroianni, włoski aktor grający w filmach, m.in. Felliniego, Słodkie życie, także 8,5 Antonioniego, w Słonecznikach, Scoli, Szczególny dzień oraz wielu innych reżyserów. Urodził się w 1924, zmarł 23 lata temu, w 1996 roku. 17 lat temu Rada Miejska Nowego Jorku przegłosowała absolutny zakaz palenia w miejscach pracy i jak pamiętamy wówczas w 2002 roku była to jedna z najbardziej ostrych tego typu legislacji w Stanach Zjednoczonych. 13 lat temu pożegnaliśmy piosenkarkę Danutę Rin w latach 60. Śpiewała w duecie Rinczyżewski, później solo, związana z Teatrem na Targówku w Warszawie oraz kabaretem pod egidą. Wylansowała wiele wspaniałych przebojów. Danuta Rin zmarła w 2006 roku. W muzycznym kalendarzu kolejne wspomnienie artysty, który urodził się właśnie 19 grudnia w 1941 roku. Przyszedł na świat Maurice White, lider grupy Earth, Wind & Fire. Artysta zmarł w roku 2016. Sama przytupuje automatycznie i głośniki, wolumę max. Z pozdrowieniami, wielki fan wujew Pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps w muzycznym kalendarzu. Takie radości. No i jeszcze jedna radość. Mam nadzieję, że ten, kto powinien słuchać, słucha. Pan Remigiusz napisał: tata, wiemy, że słuchasz i pijesz w tym momencie kawę. Postanowiłem sprawić uśmiech. Właśnie słyszysz moje pozdrowienia z twojego ukochanego radia. Dobrego dnia tobie i wszystkim porannym śpiochom. Pan Remig z Gdańska. Jak miło w budzikowym gronie. Pozdrawiamy całą rodzinkę. No i już po 5:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Uważajmy na mgłę. Instytut Meteo wydał ostrzeżenie przed gęstymi mgłami dla 8 województw. W tych regionach mgły mogą ograniczać widoczność miejscami od 50 do 200 metrów. To szczególnie centralna część kraju. Uważajmy na mgły. Na północy także mogą być marznące, osadzające szaci, powodujące, jak mawiają drogowcy, lokalną śliskość. Do południa gdzieniegdzie mogą utrzymywać się jeszcze te mgły z ograniczoną widzialnością do 200 metrów i w rejonach mgieł możliwa także mrzawka. A w dzień w całym kraju pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach południowych porywisty. W dzień od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 7 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. 68 lat kończy Zbigniew Hołdys z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No, się zajszło się, pani Monika pisze troszkę później, ale na słuchu. No, czekaliśmy, kawka pachnie już w pracy. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Mówiliśmy, zaglądając do kalendarza, i pani Ania z Gliwic również do tego nawiązuje, święta świętami, ale z końcem tygodnia to dzień będzie się wydłużał. Do wiosny tylko 92 dni, co stanowi 3 miesiące i 1 dzień. Radosne informacje z Gliwic. Bardzo pięknie dziękujemy. I w nawiązaniu do prognoz pogody jeszcze pan Andrzej. Zauważyłem, że mgły czasami ograniczają widoczność, czasem widzialność. Czym się właściwie różni jedna od drugiej? No, przyznam szczerze, panie Andrzeju, nie będę się tu wymądrzał ani wchodził w buty pana od pogody. Jeśli rozróżnia widoczność od widzialności w prognozach pogody, to jakaś różnica widocznie jest. Za 23 minuty szósta muzyczny kalendarz i kolejne wspomnienie. Muzyczne artysty, który odszedł 26 lat temu. Michael Clark, perkusista The Birds. A wystarczy tylko jedna zaczepka i już haczyk zarzucony. Pani Irena też w dobrej formie. Widoczność od widoków, a widzialność od widziadeł. Proste. Może nawet od widziadełek. To stara tradycja jeszcze sprzed wojny. Za 20 minut szósta. Kolejne ważne wydarzenia z historii. 53 lata kończy włoski narciarz alpejski Alberto Tomba. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No, był jeden taki z pracy, nazwijmy to, na którego mówiliśmy, Alberto Tomba. No ale nie powiem kto, bo zdaje się, że chyba nie wie, że tak na niego się wołało. Onegdaj. Sygnał od pana Marcina Bochnia, też już obudzona. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnał SMS-owy, którego nie mogę przeoczyć, bo mogłoby się to źle skończyć. Wstawiam do piekarnika ciasto zrobione przez Adę wczoraj wieczorem na 180 stopni. Za godzinę będzie gotowe. Ja wychodzę do pracy. Wstawaj za godzinę. Tata Janusz. No to jeszcze tak z 15-20 minut zostało. No i jeszcze pani Eliza, warszawski Ursynów, pozdrawia. Się przeciągnęło się, jak miło. Zwykle słucham budzika, wstając do pracy o 4:30, a dzisiaj wracam właśnie do domu po wigilii firmowej z trójką w uszach. Tak też może być. Mocno ściskamy i jakkolwiek przyjemnego dnia życzymy. W muzycznym kalendarzu kolejna data i urodziny. Klaus Eichstadt, gitarzysta zespołu Ugly Kid Joe, kończy 52 lata i myślę, że to doskonała okazja do tego, by zrobić głośniej. Nie, no bez przesady. Głośniej, głośniej. No! Nowe kalendarium muzyczne. Thank you. jeszcze jedna podpowiedź. No a co, jeśli te widziadła zasłaniają widoki? Nie ułatwia słuchacz ważnego zadania. Na zamknięcie muzycznego i filmowego kalendarza rok 1985, wówczas to bracia Zielińscy otrzymali od szwedzkiego rządu zgodę na stały pobyt. Jak pamiętamy, ich wyczyn stał się tematem filmu 300 mil do nieba w reżyserii Macieja Dejczera. Za 12 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przedświątecznie Korneliusz Pacuda. Here comes Santa Claus. Nadchodzi święty Mikołaj. Do wszystkich tych, których nie odwiedził szóstego, bo przecież to jest jakiś taki wymysł dość nowy i tylko w niektórych dzielnicach Polski, że Mikołaj przychodzi naprawdę 6 grudnia na swoje imieniny. Przecież jeśli się nie obchodzi imienin, to świętego Mikołaja należy się spodziewać dopiero podczas Wigilii albo po Wigilii. U mnie było tak, że człowiek budził się, ten mały, w pierwszy dzień świąt i natychmiast biegł pod choinkę sprawdzić, jakie prezenty przyniósł święty Mikołaj, chociaż w Wielkopolsce przynosi te prezenty gwiazdor. Here comes Santa Claus, nadchodzi święty Mikołaj, już się zbliża, grupa Little Texas. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stocking, say your prayers, 'cause Santa Claus is coming tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. Well, jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus is coming tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. You'll come around when the chimes ring out, then it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. So let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus is coming tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, boy, he loves you just the same. Santa knows we're all God's children, that makes everything right. Fill your heart with Christmas cheer, 'cause Santa Claus is coming tonight. Fill your heart with Christmas cheer, 'cause Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus comes tonight. Ten święty Mikołaj przyszedł i po prostu zostawił prezenty, ale tylko grzecznym dzieciom. Natomiast Jeff Carson twierdzi, że do niego nie przychodzi święty Mikołaj, dlatego że po prostu gubi się w Teksasie. Teksas to taki wielki stan, że po prostu nie może obsłużyć wszystkich grzecznych dzieci i w związku z tym zagubił się w Teksasie. Jeff Carson. I was riding herd one night on Christmas Eve when I saw a spooky sight, one you'd never believe. All tuckered out and bone tired, weary Santa Claus came my way, dragging his reindeer across the prairie hitched to a big red sleigh. Santa got lost in Texas and didn't know how to leave. Santa got lost in Texas all on a Christmas Eve. Sit right down and rest, I said, here by the campfire's glow.